قرآن بانے علم و عمل حاصل کو ندی سر اوازی دانچی جنت او اخیرت جوڑی گی دنیا کی ملاد خوشالو درس کے حلال دروازے کلاوئی لا کلو من فوقهم خامخا خوراک بے کڑوے دبر طرف دوینا ومن تحت ارجلهم اولان دی دخفود دوینا ایدی پلو گوری که دو قرآن علم و عمل پا امت کے عام شو نالا با دبر آو دکت دی رزق برکات را پرانزی باران با اللہ پا وخ کئی زمک نبد خیر او برکت بوٹی رازر غنیگی دیو جن امام مجاہد او نور سلف وی وی میوی بڑیری شی فصلون بڑیر شی خودی مشروط دی کچر خلق و قرآن ددی علم و عمل لازم رونیو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ خَامَخَا خُرَاق بُوكِ دَئِ دَبَرَ تَرَفْتَ دُوِينَا وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اَوْلَعَنْ بِدَخْفُودُ دُوِينَا گوره دی آیاتونو کی وئی چیز کتاب اللہ دے علم و عمل سر نزول دا برکات رازی آیاتونو دی تائید کیو لکی سورہ آراف کے رازی چین میں نمبر آیات دین ہم پاردا د قران د علم او د عمل سره د اسمانونو د زمکو برکات الله را کولا وای د سوره هود آیات لیکي درم او دوپن روستم سوره نوح آیات ځان سروري کوي لسم چې د صحیح ایمان او عمل سره الله د برکات او دروازې کولا وای سوره جن آیات لیکي شپاړسم د کتاب الله د علم عمل سره د خیر او برکات او دروازې کلاوي خپله ته سوال راځي اهل علم داغي جواب کړي و يهود او نصارا خو په خپل کتاب نه عمل کړي نه پیمان راړي بلکې تحریف پکې کړي نو ایبانه ولې د عرش دروازې را کلاو دي داغي جواب علما او دا کړي ګور دروازی دو قسم کلاویگی یو تا برکات وی بل تا استدراج وی نو دا مومن او دا مومنان و عرص دیری دل دیتا فراخی دا نعمت او برکات ورتا وی غیتا استدراج وی لکا آغی بارک ازان سر آیات سورے انعام لی کئی سلور سلوی اختم کل یو سڑیخ کافر دے ظالم دے او الله ورس سره د کفر او ظلم او د خلکو د قتلولنا ارس سل فسل ک دې ته استدراج وای منهم امه مقتصدا زنی د دوی نا یو ډل دا حق پرستا تاسو کیا دی دا خلکو چې اسلام وروړو او د نبی علیہ السلام تابع شویو لکه عبد الله ابن سلام رضی الله نو دا سنور نجاشی بادشاہ او دا مرګریو منهم امته مختصده زنی په دوی کې یو ډل د انصاف والا اسلام روڑے وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډیر د دینه بدو نا کار لري هغه چې غوی کوم عمل کوي یا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک طول هغه چرالی گلی شوی دی تاسو تا من ربک د طرف درفستا سنا و ان لم تفعل او کدا کار دیونو کو او دا ټول دین امت ته اون رسیدو فما بلغت رسالته نتاب نی رسول دا اللہ پیغام دایا ترد دی پا اغچا چی اغی دا جہل و ناپوہی نوی چرد اللہ حبیب سے خبری تقییتن پٹے کڑے وی دا دروافظ و عقیدہ و نظریہ دا دل تقو اللہ و ایدما دا اٹھول دین برسے اکو دن رسولو نتاخ پل پیغمبری نن رسولی ندا اللہ حبیب طول عرص رسولی دی دیو جن ابن عباس سے بوئی بلغ جمیع ما انزلی لیک من ربک طول حغ سور سوا چتاسو تد اللہ د طرف نرالی گلی شویدی طول رسوا او کدا سی مونکل نفما بلغت رسالتا تاسو بنی رسولی اغا پیغمبری او پیغام دا اللہ واللہ یعصمک من الناس اللہ بدد خلق نبساتی دلتا سوال را دی چه اللہ دا بچ کے دو وعدہ کری چه اللہ بدے بچ ساتی اگر پا احد کے سر زخمی شو مخ مبارک زخمی شو غاخ مات شو دلتا سنگ وی واللہ یعصمک من الناس اللہ بدے دا خلقو نساتی اعلان کے احد کے سر مبارک زخمی شو مخ مبارک زخمی شو غاخ مات شو علماء لیکلی دې کې عصمت د قتل نه ده الله بد د کافر د قتلول نساتی لا من جمیل اعزا د نور ټول تکلیفونو د ساتل نو واد نو وا اواز علماء داسې ویلي چې دا آیات نازل شوه د فسد احد نه ذکر سوره مائده من اخر ما نزلت من القران دا قران سورتونو کې اخیرنه سورت ده نو دوه دا خبر نه یاده د دې آیات د نزول نفس الله د پیغمبر د هر قسمه تکلیف نه حفاظت کړي الله به ساتي د خلقنا ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الكافرين هدايت نکوي قوم کافر تا قلو فرمایا اهل الكتاب کتاب وعلى ولستم على شيء نيتا سپس شید دین حتا تقيم التورات اثر دي شفا منديو کوي په حکمونو د تورات والانجيل او په حکمونو د انجيل وما انزل اليكم من ربكم او هغه کتاب قران چې علی ګلې شوی دی تاسو ته د طرف درښت تاسو نه ولا یزیدن او خامخ ازیات وی کثیر منهم ډیر تجدینا ما هغه دین او کتاب زده لیکا چې علی ګلې شوی دی تاسو ته حبیب امر ربک د طرف درښت تاسو نه طغیان او کفرا سرکشی او کفر فلا تأس علی القوم الكافرین نمغم جنیگ پا قوم کافر بانی ان اللذین بیشکا و کسان آمنو چیمان روڑے واللذین حادو و کسان چی یہودیان لی والسوابعون والسابعون ګور دای دې دې کې مرفوع ذکر کړي نو باز اهل علم وایي چې دا مبتدا او خبر محذوف ده ماناسو وسوابئون کذالک. اباز علماء وی دا معطوف دے پا غموذی د اسم د انا نو اسم د انا محلن مرفوعی نو دا عطف دے پا محل د اسم د انا ذکر مرفوعی ذکر کرے وَالصَّابِئُونَ وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى آیات تفصیل مخ کی سورہ بقرہ کی تیرو هل تا مویدو شراب بار بار رازی دی آیات کے اشکال و داغی جوابونا او دا چه صابئون و نسوک مراد دی یو اقوال دا اہل علم منگل تا سورہ بقرہ کی ذکر کرو من آمن باللہ ہر غچا چیمان ساتن پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنی وعمل صالحا او ملیو کنیک فلا خوف علیہم نبیسی رفاغی ولا هم یحزنون نبوی غی غمجن. چا تا غی اشکال او جواب یاد دے بیان تالو تو ویزا اکثر بخ کے سبق گورم کنا نن نکتل ایک نا د سې ښکال او دلته سره جواب دی. ها څنګه ایبر سلور ډلی ذکر کې مؤمنان يهود صابئونه او نسوارا رستو ایمانامن بالله د دې دریو ډلو بارک خو خبره درسته ده چې يهود صابئونه او نسوارا دي امنو ته څنګه وای من امنا اشکال باندې پوه شو کنه لداري دو جواب نو یو دا چې منو کې هغه سوق دي چې ایمان بنتو قروره تش په خلو عزت کې سنشتا ناغه ته وي پدی کار نکیږي یا امنو په خپل معنا ده نو من امن بالله کې امنو مؤمنان ته وي مضبوط شي په ایمان ادي نور دریو ډلو ته وي چې داخل شي په ایمان کې. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل بيشك اغست ومنك لك او مضبوط وعدد بني اسرائيلنا وارسلنا اليهم رسلا اور علی گلی مودوی رالی گلی مودوی تا گن پیغمبران کلما جاءهم رسول کل چراب غدویتی و رسول بما پاغ مسائلو لا تهو انفسهم چه نبخ و خول دوی نفسونو فریقا کذبو نیوڑلو چه دیورت دروغ نسبت کرو و فریقا یقتلون اولا ڈلو چه دوی قتلولا و حسیبو گمان کرو دی بنی اسرائیلو اللہ تکون فتنتن اللہ تکون فتنتن دا چی نبشی دا فتنا اے اللہ تکون فتنا چی دیبان بازاب رانشی اے لا یسویبهم عند اللہ بما فعلو بلاغن وعذابن یو پلے پیغمبران وجل و قتلو لے ابل پلے گمان کولو اللہ تکون فتنتن نبشی دا کار د دوی چرا سیوکل دای دا پار عذاب او دای دا پار فتنا زکا دایوی نحنو ابناء اللہ واحباؤه فعمو ند دای دا دی غلط خیال نتیجه سشوا فعمو راند شویو دا حقنا و سمو کان شویو عذاب پی مرتب شو دا حق نراند شول دا حق نکان شول ثم تاب الله عليهم بیا الله مهربانی کړو په دې د توبې توفیق ورکړو ثم عمو بیا لاند شو دیت دین او سمو کان شو کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصیر بما يعملون الله لیدن کې د په هغه چې دوی کوم عمل کوي. لقد كفر الذين بيشك كافر بها وكسان قالوا جي واي ان الله بيشك الله هو المسيح ابن مريم دغ مسیح علیہ السلام دے چزوین مریم بی بی دے وقال المسیح ویلیو مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل عبداللہ اے بنی اسرائیلو دے واللہ عبادت و بندگیو کئی ربی و ربکم چه رب زما دے و رب ستاسو دے انہو بیشک شاندارے من یشرک باللہ هر غچا چی شرکو کد اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نبیشک اللہ حرام کڑے دے پدبان جنت ومأواہ النار وزید پاتکی دودا غور دے شرکو کو اگر ابتدا کی اصولو کی مویلو پر انساس امتحان کی او سوالم داو کنے چی شرک ستا ہوئی یا بھائی چاچا لی کری یا بھائی وای تاسو نکري یو تعریف ته وکړه نه اسم شرعان وام کنا ما چې څنګه کله وا غشان دی ونو هغه شان دی کوم چې څنګه اصول به مو ویل تا ور او استاد او کوم ځای کې چې کوم درس ته پوز کیږي کوم استاد سه ویلی استاغي کې امتحانې څه مو خیال نه ها څوک بوګي وای ته وایو سلام دو تاریخونه وکړو اېدا الله صفات دی هغه ته صفات مختصه وای اره الله پورې خاص دی دا صفاتونه بل چا لور کول دي تشرف وای لکه ته په غیب پوي هر ځای کې هغه حاضر ناظر او موجود دی اولاد ورکه عزت ورکه بیماری لري کوي او اول تعریف د شرک داو ما سیوا د الله نه د بل شی عبادت او بندگی ونا غټا مړې ژوندې او ته عبادت او بندگی کې رکوع کې سجده کې طواف کې نظر منخت کې ندی تا شرک وای انه بیشک شاندار مے یشرک بالله ارغ چاچ شرک کود الله سرا یو شید الله په عبادتو کې شریک کو یاد الله کوم صفات او افعال لي دې بل چاته د دې نسبت یو کو فقد حرم الله عليه الجنه بهشکه حرام کړې دې الله په جنت و مأواه النار زهر فات کې دودا غور دې اچا چې شرک کو د شرک په عقیده مړ شو د جنت په حرام دی او جنت یې زیره اګه دې ژوندې دي توبه وباسي نو الله د هر چا توبه قبلې و ما للظالمین من انصار نبی د ظالمانو د پار شو کیندا دیان ګور د ظالمانو خړې امدادیان دی ډېر ډلې په لیو لخرې دي د آیات سمانا دا وما للظالمین من انصار آیات دا مانا دا اللہ دنیا کی چرانی سی نبیاء بیسو کم امدادی دی سمر سمر دا خلق لخ کروی اڈلیوی خوچی اللہ نیول بیا اڈلو لخ کرو بچنکل یاداوی پرد دا قیامت بیسو کم نی چې دا الله دا عذاب نه دیګنه بچ کی لقد كفر الذين عيشك كافر دي هغه خلق قالوا شيغي واي ان الله ثالث ثلاثه وي بيشك الله دريم د دريونا دا د نسوارا او د تثليث عقيده وا ديبه معبودان دريدي يو الله دې بن عيسى عليه السلام دې او درې مريم بي ويدا زمون اورینا مونږ به مریم بی بی توایو دا زمون کارونه په الله کوي زمون اورینا مونږ به عیسی علیہ السلام توایو زمون کارونه به په الله کوي الله وایدا چې خلق کافر دي چې غید دریو معبودانو قائلنی وما من اله نشت د بل هیڅوک د عبادت او بندګۍ مستحق إلا إله واحد مگر معبود یو دے و ان لم ينتهوا كشرمن نشلوي عما يقولون ذا سن چدي واي لا يمسن الذين كفروا خامخاو برسيږي او کسانو د چ کافر ني منهم د دوين عذاب اليم عذاب دردناک. پاج اهل علم وای ک سوک د الله رحم او کرم لګوري نو دی آیات ته دی وګوري یې سمره د لوی رحم خاوند دی. عیسی علیہ السلام ته نسوارا الہ وای اکل وای الله دریم د دریونا ابیام ګور د رحم خاوند شوی. افلا یتوبون ال الله ویستغفرون دور غټو غټو کافر ته د توبې دعوت ورکړي. اکل اگر دوستان امومنان ورتوجلی اپا اور کی سوزولی سور بروج کی وئی علتم دتو بے دعوت ورکی حسن بصری رحم اللہ وئی وی انظرو الی هذا الکرم قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. خلق دی کرم او سخالو گورئی دوستان ورت وجنی او شرک او کفر ور سره کړي بیا ورت د توبی او د بخنه دعوت ور کوي. زموږ د رب مهربان رب دې صریح کافر تو دین لوی ګناه نشتا او بیا مو یا فلا یتوبون ال الله آیا د توبه نو باسی الله تا ويستغفرونه او دیت بخن غاڑینا والله غفور الرحیم اللہ ډیر بخون کې او مهربان دی. دې نه یو کس وختي تله ورته ځو چې څوک پاسې نو ماله ټیم معلوم وي تاسو د ضرورت پاسې د لوی سره دوه منډه کې واپس راشي نو په یو لټه دا قبل بلاړ دی خپل رسول نشتا دا وایي څه شو سره نشتا دا خپل تا ترجمه غوتا ذکرې دي ته وو دا خدمت هم دا کسان نه ولا دا ورته تم نشو ګر شو کسان نشه دسه دا لکه دې نمونه ځان تر څو دی ولي کوي دا ګر ځغل تم شو نشته یو دوا درې سلور پنځه شپږ وو بابای دا پکې بن را وې ورو دبر علی ګل جزل ته بغل نه استي درس بکی ګل یو خاموري ګل بل په ګوري مونږ دې مرګورو لوایو دا مونږ وای دا شي کس رولېږي چې هغه ز د کولی شي د مدرسې په پیسې لګي نو باندې جرته د سلو کالونیا راوستي ناغه تسبیح لري د مدرسې ډوډۍ پوری دا سړی چې چاروستي دې بني شي کنه بني شي تاسو نو دا خو دې لپاره د مدرسې ډوډۍ چې څوک دین زکی چې حاله وخی دا سي مدرسه موږ ته سایکړي جوړ راشه یا څوک به وظیفه کوي یا څوک به نفلونه کوي ټکه سبق مزه کوي او مدرسه په روړی درکای ته بھائی اسو کې معشوم را لګلې چې زندګي لوپی په مو کې د مدرسې روړی په مخره ته بھائی دا د انصاف څه او دا د بلو می سرحد مشر دیر شوی الله دې وبخي مې یو مفتی ډېر مشهور مفتی عبد اللطیف صاحب رحمت الله علیه نو یغه به چې موږ له سوکروخ سره درالي او چې د اسکار دینو مدرسې له رالي او یو طالب چاره لګله وی چې دا اوس ګور مور خپل قرباني کړي او دا هر ګور سپر خایسته طالب یې رالګله هغه لالي دلرو چې پاسې دوه ګړو وی دې ته خبره واره نو چې نور کار نشي کولای ور وی لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی دې کای کې به کمال تل شي رسیدي چې کم بچی دی قابل دی دا قرآن تراول مصر یو سړی درس کې کې ناستو نو هغه وردا ډېر په ما ملزار او لوي دا بچی می فیل شو که بیا فیل شو وی مدرسه کې داخلو ویګه به خبره وایي ویلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې ستا قابل ترین بچی دی نو دا الله کتاب او د نبی سنت ته راول چې سکار دی جوړ شي نو دی وایي چې مشتاق او یو دوه کسان وی فلار لوي تبلیغ لبزي ها غریب نفلو نو وای چې په میرا ته دی ولې ګول هغه دواړو وی ویزه څنګه یې خرج دي خلاص شو وای کې خبره باندې خپل کلمو سره یو بوډا ناشته نا بچی تی تنگو پا میاش که تا پوس نو کڑن ایو اپنی ویتی تبلیغ کی اولی نزی لدی مدرسه ما ولی تخبل اولی نزی زپی پوشم چی دی پی تنگ دی سپوشوی پا خبر اپان یو بودا زان نشی سنبالو لیتوی تبلیغ کی نوی تزوان اولی نزی و تا پویشی زبای دکان و پتھے کزا که دی غازی در کولی دیشی یا بوداگان کور که جنگ دم کئی نو یا غدوارونو پا مینت تلارو دا وګور د یو غنټو شو شي تلې دیم درس راغلی خلار زه خدای خبر چې شویم درس په ټکی ترجمه نه پوي او دې ګرځي پکې کنه دا څه پکې دا شي یا بای مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ مل مسیح ابن مریم نل مسیح علیہ السلام چې زوی د مریم بیبی دی الا رسول مگر د الله رسول له قد خلت من قبله الرسل بشک تیر شوی دی مخک دا غوی نډیر پیغمبران وامه صدیقہ او مور ډیر رښتینی وا او ذکر تصدیق وی و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین کانا اودا دوانا مور او بچے عیسیٰ علیہ السلام و مریم بی بی یا اکلان الطعام چروٹی بے خورا اے قرآن عجیبی خبرے کئی نسوارا او توي توي مريم بي بي معبود ده عيسى عليه السلام اله ده وي خبر روټي پړا څه په خبر باندې وردي روټي کې سوره خبره راوسته دا غي جون خو پتو عام او په غذاو لقد نور ادمين غنته نو اله هغه چاله وي چې په ډوډۍ بلا نه غي ګډوډۍ دي پروت ته خزيدونه ده الہ ہوگی کی گینا الہ تگی کی گینا الہ روٹھئی و خوراک تا محتاج کی گینا یا قرآن دا آداب و نڈک کتاب دے سا خبری کئی او سن کئی تحذیباً سوک چی روٹھئی خوری نداغ وڑو اولوی بولو تا ضرورت رازی من اکالا وشربا لابد له من البول والغائط ومن هذه صفته كيف يكون الها سوق چې خوراک اوس کا کوي وړو بولو لوی بولو ته ضرورت راځي اسوق چې واړه لوی بول کوي هغه الہ ني الہ خود لوی شان خاون دي دا خو فقير دي محتاج دي ودا دواړه چروټي به خورا د قران په یو یو خبره کې سوره سوره خبره پرتی په خوا ګور تاسو نهیر دي خلکو به د خپل پیرانو ولایت ثابت وي زمون پیر سه په ټول عمر کې چا په ډوډه یې نه کتلې ځکه دلته وی کان آیا کولا ته دغه ته الٰه جوړ کړی کله ګپ ډوډه یې چا ولیدو کانا یا کولان الطعام ودا دوانا چروټی به خورا انظر وګور اے مخاطبا سوچ او فکر کا کیف نبین لهم الایات سرنگی اخکار قوم دوی تنخ او دلائل عیسی علیہ السلام او دید والدین د عبدیت او د نفید الوهیت ثم انظر بیا وګورا انا یوفکون کم فلذی اڑولشی قل فرمایا تعبدون من دون الله آیات سو عبادت او بندگی کوئی ما سوا الله نا ما ده وچا لا یملک لكم ضرر چې مالکان ندی تاسو د پار د zarar مصیبت او تکلیف د فکولو ولا نفع او د فائدې رسولو والله هو السميع العليم او الله دا الله اريدن کې او په هغه دا پرته وای وردا سی وکې ته بناس کوم سړی دي چې ټیم لیکا په دوه درې منټه کې سړی فارغيږي دینه کې سیوا کوي بیا به ته ودرې او ورېد شو کوم چې درس لري بای ضرورت راځي او دا چې غوړي چې ضرورت دی او ضرورت خدا څخه نه چې په ګڼو غیب یا بعضی طالبان ما له خپل ښکاری چې د ساره نګینی ناغې بالکل لکه زنه پاسم دی نه پاسي ځکه یې سره فکر دی چې ما نه آیات دي او بعضی وخت د کوي مور خپل له دوکا ور کوي چې ما مې را دوړو کا نو دا چې یو کس زموار په کار ته جوخ لیکه چې په دې ټیم لاړو د دوه درې منټو نه چې وای نو لګي ودروا د ټول مخ کې ودروا دوره وکړه کنه هغه د ډوډۍ کې او مدرسې یو نیک زنانه یې چلې نو باندې کور کې یو غره یو زنانه مشره ناس ته یو ډام ور سره وې وې جزو پاتی را باندې کې وی وې آ جزو در لوي لګیا هغه جبو چا تاسو په کې چکرې وې ته یې خبر و نو یو درس ته وباسه کنه ها بای ها حاضر اګه نو باسه نو دغه زمواري او درس په وباسه چې ګرځي دا کم دا چکریان چې والله هو السميع العليم الله دا الله اوریدن کې او په هره قل يا اهل الكتاب او فرمایې کتاب والو لا تغلو في دينكم زياده مکوي په خپل دین کې ده حد نه تجاوز مکوي غیر الحق پنا حقا ولا تتبعو مروانی گئی احواء قوم دخوایشات دیو داس قوم پسی قد دولو من قبلو چه بیشکای گمراشیو من قبلو دمخنا و ادولو کثیرا او گمرا کلی دی دیر و ادولو اسم گمرا دی دا اللہ دا حبیب دا نبوت ملاوی دون پس ان سوا السبيل د برابر لارنا لعن الذين كفروا فلعنت كريشي دي هغه کسان چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلونه على لسان داوود اپجبد داوود عليه السلام او دي صاحب ابن مريم عليه السلام ذلك ذات دي فلعنت کېدل بما عصوا په سبب داغ او چې دوی نه فرمانی کړی وه وکانو یاتهدون ود چې د حد نه به تجا وسکولو قانو وغې لا یتهناونه من کرین چې یو بل ب نهمې کولو د نارو او کارون نهفاړو چې کولو ب دلته مفسرینو افسوس کړی تفسیر مدارک کې وي دی کی دلیل لے چی انا ترک نهی علی المنکر من العزوائب یو سڑے دا منکر رد نکی داد غٹ گناہنو ندے وی فیا حسرتن علی المسلمین فی اعرادوهم عنہو آی افسوس مسلمانانو دین سنگا مخوارو علام کی پدا سے نازک حال کم امت زمواری پورا کڑے وی عمر رضی اللہ عنہ چی کلب پچڑو والے شدی واقعی تسو چکئی نیوزوان را رے دیر ساتھ ورسر و جڑت او داد آغا خیرنے حال لے تو جی آغا پاسی دو نو پنسی دو گیٹو نکتوی نو امیر المومنین روختو ورطوی ارفع ازارک ورہ پدا سے نازک حال کم سرے د منکر رد کوي حالان کې وینې کې وحی او امت مسلمه دا هغه ژوند نشو نا امید ځکه په یي څور کړي د چې په یوش کله بیا په فرهرونو واپس راووتل خدا سه حال کې مغه نوجوان ته وی را واپس شه ودا دیتای دې سرګند کا دا د مسلمانانو ذمہواری دا چې دای په خو اخلاق او په نرمه لهجه په مینت او زارۍ د منکر مخنیوي دیو کی کانو لا یتانا هونا ام منکرن. امام قرطبی اجماع ذکر کړي چې د چاوس او طاقت وی نه د منکر نه پد فرض دا وسه طاقت شرک کیږي ناروا کی دیو داوی سکئی داوی ممانعت بکئی و دیده پارا گوره شرطو نشتا کچره ده دوس و طاقت نی نو بیا دیل تزینا هجران دیو کی دیده اللہ پنیز معذور غی او دی چی او بل بے نمانی کولو دنا رو آونا چی کول بے لبی سما کانو یفعلون خام خابد دے حغچ دی سکول دغه امت کدا ذمہواری فریزی نو بیا ود الله عذاب راجی. مسند احمد کی حدیث دے پسند حسن سرا نبی علیہ السلام و حذیفہ ابن الیمان روایت تے وی والذی نفسی بیدیہ فازات میں قسم می جروح میں داغ لا سکرے دنے کو حکم بکوی دنا روا او نمنے کول بکوی یان قریب چ اللہ بدا سے عذاب راولی چه بیا بیرا بلی خود وعاب من قبلیگی. اگورا تچاوسوی پلاسو بے بنے کئی کد لاسو نی پا جب بوئی اکد جبی نی نو پزڑکی بور تبت گوری ادا پزڑکی منکر تبت کتل وذالک اضعف الایمان دا پا ایمانونو کی کمزور ایمان لے. ترا کثیرم منهم وین بډیر د دوینا یتولون الذین کفروا چې په دوستۍ سره بنی سیا کسان چې کافر دي. منهم نہ مراد یهود او نسوارا دي اکفروا نہ مراد عام کافر مشرکان او د مکی مشرکان دي. د دې یهود او نسوارا او دوستی و د مشرکان او کافر سره لبه سما خامخا بد ده قدمت لهم انفسهم چروان دی گلی دی دوی لر نفسونو دوی ان سخط الله علیهم دا چه غصد اللہ بی پدوی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب د جهنم کی دوی با امیشوی. ولو کانو کوی دوی یومنون باللہ چی مان ساتر وی پا اللہ والنبی او پا نبی علیہ السلام وما انزل الیہ او آغا دین چرا لگلے شوی دے اغوی تا متخذوهم اولیاء ننبوی نیولی دی آغای پا دوستی دی با کافر مشرکان آغای بے پا دوستی نوی نیولی ولیکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دوینا نافرمان دی. او موږ مخکې ویلو فسق وایستا خروج عن اطاعت معنا و د فسق. نو کله فسق د کفر په اعتبار وی دلته فاسقون مراد کافران دی لیکن ډیر د دوینا فاسق دی. لتجدن اشد الناس عداوتا خامخاوب مومی ډیر سخت د خلکو نه په دشمنی کې للذین دا کسانو د پارا آمنو چې مومنان دي الیهود یهود. اې د الله کتاب دا وای چې د مومنانو سره په دې ټولو ډلو د کافرو کې زیات دشمنی دي یهود دا. والذین اشرکو او هغه کسان چې عام مشرکان دي عام مشرکان دی. ولتجدن اقربهم مودتن اخام خاوبهم دیر نجدید دین پا محبت او منکی للذین داغ کسان سر آمنو چی مومنان دی الذین آغ کسان قالو انا نسوارا چی اغیوائی چی منگا نسوارایو. ورد دی بارک دو قولون دی چرا نسوارا سو کیا دائی لدین مراد اغا نسوارا دی چی ایمان روڑے لکن جاشی رضی اللہ عنہ و داغ مرگری یادا خلقو چې د جعفر رضی الله عنه سره راغلی او یا کسانو ادی کې دوش په ته د حبشیو او ته په کې د شامو دی ان نسوارا نه مراد غ مسلمانان دي چېو نسوارا خو اسلام وروړو او خاص کر نجاشی د حبشی بادشاہ حد د الله په حبیب غیبانه ایمان وروړو ادا الله حبیب د صحیح روایت مطابق پجیواله غیبانه جنازم کړي وا دا غیبانه جنازه د دې حدیث د وجه نه د بازه ائمه او مسلکم ده دیو جن موږ تاسو یو خبره کوو چې دا رښتیا وي او بدرو وای مذهبونه ټول حق دي تاسو وایو کنه وایو ها وای تاسو نو و چې دا رښتیا وي او بدرو وای ګوره غیب درو وای صحیح خبره ده چې دا مذهبونه ټول حق دي اچا غیبانه جنازه او کولی کافر کې او ورسره مناظره کې د حقوقو کو باطل یو ټیک د جستا مسلک نو څه پوښي په خبره باندې نو غیبانه جنازه دا په نجاشی نبی علیہ السلام کړی و دا په دې سلور امامانو کې د باز امامانو مسلک نه عربو کې زنه و غیبانه جنازه کوي دا یو فروعی مسله دیکی جنگونا فرزونی کول نگو را نجاشی بانی دا اللہ حبیب غیبانا جنازہ کروا نو انا نسوارا نمرادغ نسوارا دی چیمان روڑیو باز علماء وی انا نسوارا مراد تی نسوارا دی دی اگر چی کافر دی خود یهود مقابلکی دی کمو دمر دشمنی او دور بغزنو آیات عامو وی دید یهود مقابله کی په دشمنی کې د کم نی ذالک دا بئن منهم فدی سبب چې بشکد دوینا قسیسین قسیسین جمع ود قسیس او دا عالم توی پدی کی علماء دی چی طلبگار د حق دی و رهبانن او پدې کې دا چې خلق دي چې دا الله نه یریږي و انهم لا یستكبرون او دې د حق د قبل دون تکبر نکي و اذا سمعوا کل شو اوري د ما انزل الى الرسول هغه کتاب چې را لګلې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا اعینهم وین بسرګې د دوی تفیدو چروانی بی بهیگی بمن الدمعی دوخ کنا مما داغ وجن عرفو من الحق چی دی پی جندل دی دا حقنا نجاشی رضی اللہ عنہ داغ مرگرو چی کلد جعفر رضی اللہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نا قرآن واری دو ندو رہو جرل چی گری گری وانون حلوان دشوئی تپو سکڑو استاسو پیغمبر زمونگ دا پیغمبر بارک سوئی دیسا علیہ السلام بارک نا ارتویز چراتلم یو صورت اللہ نازل کڑو نو پیو دیر جیبن دا سرا دا زلد دردا سور مریم تلاوت شورو کو نو نجاشی و درباریان ٹھول پر جڑا شو ایو خسن تیلے روا خسن وی قسم دستاسو کتاو پیغمبر چیزی صالح السلام بارک سوئی دو رکم اے زیادے پکنشتا مشرکانو تیوی زی حدیم و مڑائی زدا سے خلق نشعرم دخبل وطننا او اکاش چیز بادشاہی دا زمواری نوی نزب تلے وی مادری پیغمبر خفی مبارکی ووین زلی مابور تخفی ووین زلی ایمان ارانو ہے بانا کل چې واوري هغه کتاب انزل الى الرسول چې را لېږل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترا اعینهم وینه بسترګې د دوی تفید من الدمع چې روان وي د اخکنا مما عرفوا من الحق دا هغه وجنه چې دی په جندل د حقنا یقولون دیوائی ربنا منا ایزمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی منسرد گواہاننا شاہدین مراد امت دے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدئی گواہی بکی دا حق لکه سوره بقره کې در لطیر شویات لیکي او سل در سنوي ختم وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس شتا سب په خلکو گواهی کوي دا شان آیات لیکي سوره حج دعا کم اتیایم 78 نمبر آیات لیکي سورہ آل عمران کیم در تطیر شو آیات درپن رستم اولی کی منگا مع الشاہدین سرد گواہانونا دو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چه دیب پرزد قیامت انبیاء و بارک گواہی گئی یا اولی کی منگ دا گواہانونا چه منگ ستا دا اخیری پیغمبر او دا اخیری کتاب د صحت او د صدق گواہی کو وما لنا سشوی منگلرا لا نؤمنو باللہ چیمان بن ساتو فاللا وما جانا من الحق او آغا چراغل دے منت دا حق دین او دا حق کتابنا وَنَطْمَعُ نتمع والان کې مونږ امید ساتو دخلنا ربنا تاش وردن نب کې مونږ لر رب زبونگا مع القوم الصالحين سرد قوم نیکانونا قوم نیکان سوق دی اصحاب د رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما وی قوم الصالحين سوق دی اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قران گواهی ده چې د پیغمبر ټول صحابه قوم الصالحین نه فاصابهم الله بما قالوا وبدلک ورکړ او وبدلک بور کی دوی ته الله او اسنه فیصله کړی بدلک ورکړ د دوی ته الله بما قالوا ابی سبب قولهم ما کمصدریش یا ما موصولش بما په هغس قالو چې دی ویلی جناتن جنتنا تجری روان وای من تحت هل انهار لاند د باغات او د بنگلو د اغین نهرونا خالدین فیها مشبای فدی کی وذالک جزاء المحسنین او دارنگی بدل دا دخیستا ملکون کو اللہم جلنا من حب والذین کفرو حق کسان چی کافرنی وکذبو بی آیاتنا او دروغ نسبت کڑی زمگ آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغ خلق اہل خاوندان مستحق د جہنم دی یا ایها الذين امنوا ایمانوا لا تحرموا ما حرم و طيبات ما پاک ها احل الله لكم چې حلال کړی دی الله تاسو ته ولا تعتدوا زیاته مکوي د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين بشك الله مینا محبت نساتی د زیاتی کون کو شراب اللہ مینا محبت نساتی د زیاتی کون کو شراب ور حلال سی زنا بپزان بندینا مسلم شریف حدیث دے ویوسو کسان د نبی ریح السلام د مرگرنا منس کناس تو خبری کولی را لل تپوسو کو د الله د حبيب د بيبيان او د الله د حبيب د عمل باركي تاسو په پټه په پرده کې نه ورته شي د الله د حبيب د رضې د شپې د اعمال نه دای منس کې وي شر د الله حبيب د خو الله ارسو بخلي یو پکې وي زب نکان کوم د کوزم باز نه پو خزر او سړې ير زب نکان کوم دا ګنا خبره ده الله او رسول حکم دې سنگت وي جرا بن کوم اقص شری عذر یا جدا خبره ده یو پکې وي زب غوخن خرم ابلوی زبو دکی گم نپ بستری ورا خوب حلال شیر پزان بند وہا حلال دا پزان بندکا نکاح سنت طریقہ دا دا پزان بندکا دا اللہ حبیب تا بی بیانو وی دا اللہ حبیب ور تراغے وی تا سدا سدا سویلی وی زخو مزم کو مدکی گمم زمارو جموی نفلی او کلم کو جموی اما ګورت دور بیبیانو سره نه کام کړي فمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنتو نمخ واړولو دا زمان نه ایمان والو محرام وي پاکه چې حلال کړی دی الله تاسو ته ولا تعتدو زیاته مکوي د حد نه تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الا من نساتي ذياتي كون کو شراب وكلوا خري مما ده غسنا رزقكم الله رزق در کړه الله تاسو ته حلالا طيبا حلال پاک واتقوا الله الذي ويرغي ده الله غذاتنا انتم به مؤمنون چي اي تاسو پدغ الله ایمان ساتون کي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو په بي ارادي سره په قسم نستاسو کې يمين اللغو مخي سوره بقره کې دي روا اوبای چاته یاد دي چې يمين اللغو سلوي او دائم او مجتهدين په کیسه خلاف لري ها وای وای هیر یاد کنا لغو یمین ستوي وای مخکې تیر دي کنا امام شافعی رحم الله وای ما یجری علی اللسان بلا قصد فجب یو قسم راغه خود قسم نیت او اراده دینوا دیتا یمین لغو وای لکه قسم اراده ته والله بالله بس دبالی سړي خبره داسي امام ابو حنیفه رحم الله وای او یمین لغو دیتا وای چې قسم او خړو په یو شی دی غنی داسه ده ولیس کما زنا خود چې څنګه ګومان او اغشان نو ننسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم په بیرادی په قسم نو تاسو کې ولکن واخذکم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الايمان فما طول دهغه چې تاسو مضبوط کړی دي د قسمونو نا چی اغیتا یمین منعقد وی او دا دیتا وی ای او کسوی آئندہ زمانہ کی جی قسم دی دا کار با نکوم یا بکوم اس قسم مات کو اغکار ادوی نبکوم وی کو ادوی کوم بے ونوی نکو نو دا قسم پا ماتی دو پا دا کفار رالا فکفارتوہو نو کفاره د ماتې دود دی قسم کچا مات کو اطعام عشرت مساکین طعام ورکول دی لسو مسکنانو تسارو ماخام اے د قسم د ماتولو کفاره صدا لس مسکنان بسارو ماخام مڑی اک یو یو تے دو سیر اوڑو یا غنم یا دی پیسی ورکی نو دام درست دی تو عام ورکول دی دلسو مسکنانو من اوسط ما تدعیمونا د درمیانه هغه نه چې تاسو توام ورکوي اهلی کوم خپل بال بچتا عام خوراک درمیانه چې کوم بال بچ لور کې اوبم دي مسکینانو لور کې او کسوتهم یا بدی لسو مسکینانو ته جامع اخلي کوم مسکینانو کې زنانو نو بیا ودا سیل پټم وی چې داغه بدن پکې پټشي د نور جامو سره بیا درون لو پټم وی او ای فتوا په کار دی سره مالدار له لختارې ویل سو قسم به مات کړي څه کفاره ده نو کدا سی مالدار ویل سو کسانو له جامې والا څه په دې خبره وای اګه نه دا شي چې ها غریب دی نو بیا ورته ویل سو کسانو تصور کا روټۍ ولا ورکا او تحرير رقبا یا زادول دي د غلام فمن لم يجد چا جن مندل دا دري مذکور سي زنا فصيام ثلاثه ايام نروجي بني سي دري اورزه پر لپسه ذلك كفاره ايمانكم دا کفاره دستا سود قسمونو اذا حلفتم کله چې مو قسم وخړو او مات مو کو وحفظو ايمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو د قسم حفاظت په دریو طریقو ده یعنی قسمونه کم خړای یا قسمونو حفاظت کوي جو دي خړو نو مات وای ما ادره مدا د چې مات دي کو نو کفاره ورکا حفاظت د ایمان او پدری وجود یا کم خورا قسمونه ډیر مخورا اکدی او خړو نو ګور ما ته وایما ادریم کدی مات کو نو کفاره ورکا وحفظو ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو کذالک دارنگ یبین الله لكم آیاته بیانوی الله تاسو لخفل آیاتنا لعلکم تشکرون زید پارا چتا سو شکر ادا کئ زید پارا چتا سو شکر ادا کئ یا ایها الذین آمنوا ایمان وارو انما الخمر بیشک شراب والمیسر جواری والانصاب عبادت درگاہونو والازلام تقسیم د مالونو پغشو یا قسمت معلومول پغشو رجسن دا پلیتی گند خبری دی اہل علم لکلی ویدی لیکن شراب دا حرمت یو لس وجی ملا لقاری رحم اللہ وی اللہ ذکر کری دا اول وجو رجسن و اذا شراب جواری عبادت غیر الله مال تقسیمول فغشو لاٹری کې جواری کې دارنګین قسمت معلومه فغشو رجسن دا گندکارونه دی دا یو وجود دی د صد حرمت رجسن دا گند دی اگندشی تا مومن بنی دیکینا دوی موجا من عمل الشیطان شراب جواری او دا مذکور سیزن آیات کے داد شیطان دا اعمال ندی مسلمان بد شیطانی اعمال نزان ساتی درے موجا دا حرمت فجتنی بو زانو ند دین او ساتی سلور موجا سد لعلکم تفلحون که دنیا خبر خیرت کی کامیابی غواړي نو د دې مذکوره او سيزونو نه بزان ساتي دې د پاره چې کامیاب شي انما يريد الشيطان بشك اراده لري شيطان يوقع بينكم العداوه لا چې واچي تاسو په منځ کې دښمني والبغضاء بغضنا في الخمر فسبب د سکلو د شراب او والمیسر یو د کورو د جواری پر پینځمه وجه شوا دا سیزونا د عداوت اسباب دي دا د بغض اسباب دي. دا بغض فغم او وجه او د حرمت او عداوت پینځم او ويصدكم عن ذکر الله ابندای تاسو د الله د یاد آشنا. نو قران ته سمېږي نو دین ذکول ته سمېږي. ځکه شراب و نه خو نشي جواری نشم د شراب و نه سکم نه پر د جوارګر روټي یاد ني تر ما خام جواری کوي د ګټلو بیللو په چکر کې دا او ما وجوا دا الله د ذکر نه دی بندي و عن الصلاه او د مزنا دا مذکوره سيزونه د مزنا بندول کوي. فهل انتم منتهون استفهام د معنی د امر و یعنی من شي آیا یی تاسو من کی دن کی یعنی من شي دا نه هم وجوا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تابداریو کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ تابداریو کئی. وَحْزَرُوا وَيَرِي گئی دا مخالفت دا اللہ و دا رسولنا فَدِي مَذْكُورَوْ كَارُنُ قُولُ كَي دا وَحْزَرُوا لَسَّمَ وَجَوَ دَ حُرْمَتْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَچَرِ وَاوْلِ دَي تَاسُو او دا الله د دې حکمونو نمو مخ واړولو. فعلموا فوه شيء انما على رسولنا البلاغ المبين چې بشک زمون په پیغمبر تبلیغ کول لخکارا. درست آیات کې الٰه العالمین یو حکم ذکر کړي بعض خلق شراب سکلیو د حرمت نمخ کې او دای وفات شله او شراب خېټو کې چسکلیو. لږکله شراب حرام شول دای رشتہ دارو سره فکر پیدا شو چې زمورونو خو شراب سکلیو او هغه مرشوی دی. الله وی چې ما یو شی لا حرام کړی نی د حرمت نمخ کې کچا او کو دا غي فقول او خړو سکلو کې ګنا نی. لیس علی الذین آمنو نشت پاہا کسانو چیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دینیک. جناہن سگنا فی ما توعیمو پاہا غسک جلی خوڑلی دی دا حرمت نمخ کے. اذا متخو کل جلی زان بچکی دا شرکنا. ور آیات کی د اتقوا لفظ دری پیر راغله اشاره و مراتب د تقوا تا. اوله تقوا سره شرک او کفر نزان بچول. دیمه تقوا سره د محرمات نزان بچول شراب جواری. ادیمه تقوا سره ځان د شبهات نه بچول. اذا متقو کلچ دی زان د شرک نه بچ ساتی و آمنو ایمان روڑے و عملو صالحات او عملو نیکلی دینیت. ثم متقو بیا زان بچ ساتی د ټولو محرماتنا و آمنو ایمان روڑی پا تحریم د دی محرماتو. ثم متقو بیا زان د شبهات و شکوکو نم بچ ساتی و احسنوا و نیک عملوا کوي. والله يحب المحسنين الله من ساتي د نیک عمل کوونکو سرا. د دې رسو آیات د ما قبل سره ربط دا ده. ګور مخ کې آیاتونو کې دا هغه محرمات او ذکر کو چې هغه همیشه د پاره حرام دي. درستو داغ حرام و ذکر کئی چی اغا وقتی طور حرام دی امیشہ حرام ندی. لکه او سڑی دا حج او دا عمری احرام تڑلے مسلمان ناری نزنانا دو ترسو چی دے پا احرام کے دے دو چی خکار پی اللہ حرام کڑے دو دا حرمت وقتی طور دے او اغا مخ کی امیشہ دا پارو. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ليبلونكم الله خامخا امتحان و ازمائش بکي الله پتاسو بشيء من الصيد پس شی سره د ښکارنا تنالو رسی کی باغی تای دی کوم ستاسو لاسونا ورما حکم او ستاسو لیندی او نیزی خو بیام اللہ منی کری ای پا احرام کی دو چخکار منکے لیا علم اللہ دید پار چخکارا او سرگن کی اللہ من یخافوهو بالغیب چی سوک یری گی دا اللہ نا پدا سے حال کی چی اللہ ور تخکاری ناولی دلے ندے او دې دخل کو نه غائب نه فمن اعتدى هر چا چې زیاته او کو بعد ذلك فسد دي خبرداري ور کولنا فله عذاب عليم ندد د فارب وي عذاب دردناک يا ايها الذين امنوا ايمان ولولا تقتلوا الشهداء مقتل ويخكار دوچه وَأَنْتُمْ حُرُمٌ حال دا دی چی ایتاسو محرمین دا حجو دمری حرام متنلے ومن قتلہو چاچ قتل کو دیخکار لرمین کم دتاسونا متعمدن قصدن تا متعمدن قید احترازی نرے ذکر کچاسا ہوا نو خطو انم دا سیوکو نداغیم دا حکم دے نگر حج کی خاص کر دا احناف و مسلک دارے کچا قصدن اکل کچا نسیانن اکل او کچا سوکل ساہوان او خطوان اکل پٹولو کی جزارا دید عمر دا قصدن کی گناہگار شوی او خطوان کی گناہگار نیخو جزادر نبیام نساقی تیگی چاچ قتل کو دا اخکار دتا سنا متعمدن قصدن او دغه حکم د سهوان او خطو انم نه او دغه مرداغي کی گنہگار نه دی او دی کی گنہگار نه فجزاء نپد جزاء لازم ادا مثل ما قتل من النعم ومثل دهغا چې د قتل کړي دی د زناورنا فمثل د هغې چې د قتل کړي دي د زناورونه هدي کې عام علما وایي چې مثل سوری دی امام ابو حنیفه رحم الله د مثل قیمی قائل دی لکه څنګه د فقه مسله را او تاسو باب الحج کې ویلي مثل ما قتل من النعم فمثل داغ چه وجلی وی ده زناورنا يحكم بهی فی سلب قید بهی زمیر دی بمثل ما قتل تراجی لی فی سلب قید بهی فدی اے مثل ما قتل بانی زوا عدل منکم دود انصاف والد تاسنا چه دی تجربه وی اد صحابه و فتوی ورط مخل لی ادی لپت اد چه سلف و صحابه و د دې د اخکار په قتلولو کې صفه سره کړي وا هدیم بالغ الکعبه دا به هدیه وی رسیدن کی به کعبه تا د کعبه د رسیدو معنا دا چې دا به حرم کی ذبح کیږي چې دومره پیسو لرشي چې دینه هدیه جوړیږي نو دا به حدود حرم کی ذبح کوي اکن دا خیرات لرسی نو کمزه چی خوخی نو تصدق بکی امام ابو حنیفه رحم الله وی چی تصدق چی کمزه کی کئی نو دی کی امام شافعی رحم الله وی نا تصدق بم کمزه کی کئی دا بم حرم کی کئی حدیان حدی وی بالغ الکعبتی رسیدن کی بی کعبه تا یعنی دا به حدود حرم کی ذبح کی او کفارتن یا و کفاروی طعام و مساکین چی طعام د غریبان آنو دے امام شافعی مولا وی که تصدق یوم پا حرم کی واجب دے امام ابو حنیفه رحم الله وای کوم دې چې خوخی نو تصدق کول شي او عدل ذلک صیامن یا برابر د دې توام روجی نشي یو غریب مسکین نه چې سور کوي مداغه پسر روجم نیویشي لیذوق وبال امره دیر پار جوش کی انجام او سزا د خپل کار عف الله عما سلف معافی کړی الله دا غل چې مخ کی تیر شوی نی په زمانه د جاهلیت کې اے مخ کی د اسلام نمک کی سیر دی غ معاف دی ګوره کچا د نا په هید او جنا حج کې سوکل نو دل معافی نشتا کدی دل سم راغ نو د الله حکم له وګوري اک په د صحابیه راضی نو دیجه نه بچالوي چې مان ذبح کا ومن عاد سوق چې واپس شو حرمت واوري دو ابيام په احرام کې دو چخکار کوي فینتقم الله منه نو الله ببدل والد دنا والله عزيز الله زور ورده زن تقام او خاوند بدلی اغسطو دے احل لکم سوید البحر حلال کڑشوی دے تاسو تخکار د سمندر و توعاموهو و توعام داغی متاع لکم دا فائدہ دا تاسو دا پارا اگر دا توعام اتف کو پاغب سوید بانی دا عطب د خاص د فعام تو عام د دی متعلکم فائدہ د تاسو د فارا وللسیارا او د فار د قافلی والو نو کو حج عمره ته روان د محرمین نی نو دای د سمندر خکار کول شي وحرم علیکم سید البر حرام کړه شوه د پتا سو خکار د وچی ما دم تم حرما تر سوچ یی تاسو په حالت د احرام کې وتق الله الذی یری گید الله ذاتنا الیه تحشرون چې دغه الله تبتا سراج مقول شی جعل الله الکعبۃ مکرر کړی دا الله کعبہ البیت الحرام کور دی عزت والا قیام للناس سبب د ژوند فارد خلقو ورث کعبہ ته کعبہ زک و تقعیب و التربیعتا چی او شے سلور گوٹھوی نو کعبی تا کعبز کوئی چی دا سلور گوٹھا دا تقعیب وئی تربیعتا او اصل کی دا پمانا دے ارتفاع رازی گورا اللہ بیت اللہ و کعبا کیاما لنناس گرزولے دا د خلکو سبب د ژوند له ځکه دا کور چی وی نو د خلکو دین او دنیا دواړه بوي ځکه دا کور د امن زېره دا د پناهي زېره دا د خلکو د جمع کې دو زېره خلک ورته د کم کم زین راضي او سید ابن جبیر رحم الله و منتا ها غل بیت یرید شان ل دنیا و الاخره اصحابه څوک چې د کور ته په کم نیت راغې د دنیا او د آخرت د کم شي اراده وی الله وی ور کوي الٰه العالمین به ور کوي نو دا قیام للناس ده سبب د ټول خلکو د ژوندون له تر سوچ دا کور وی خلک جنوم روته د دنیا با آباده ا د دنیا دروانه دو نه خدارا چې صحابش برا شي کعبه باندې حمله وکي عذاب ټوکړي ټوکړي کی بیا والا قیامت راولي وګوره دې کور ته وي قیام للناس سبب د ژوندوند د پاره د خلکو والشهر الحرام الاسلام د جنس د مراد د میاشت د حرمت دی رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم سلور میاش کی ته مراد دی والهدیا او ساروی د قربانی د هدی ذکر مخ کی سوره مائده کی تیر شو ابتدا کی والقلائد او امبیلونو والا چه غاڑا کی ور تسنخی وی زان دکڑی چه پتھ لگی چه دادا اللہ کور تروان یلت بزب حکولشی ذالکا دا مذکور سیزون در تدید وجن مشروع کل لتعلمو دید پارا چه تاسو پوہ شئی ان اللہ چه بیشک اللہ یعلم پوہی ما پاوس فی السماواتی چه اسمانو نکنی وما في الارض يواج بزمك كي وان الله بيشك الله بكل شيء عليم فهر يوشي پوهده اعلمو پوشي ان الله بيشك الله شديد العقاب سخزاب والده وان الله بيشك الله غفور الرحيم بخنكه ومهربان ده ما على الرسول نشتد الله پر رسول الا البلاغ مگر دین رسول لی والله يعلم الله پوری ما فاتب دون شتا سو اختار کوي وما تكتمون او هاغه شتا سو پټوي قل فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب اید خبیث او طیب نہ پایات کس مراد دی نباز علماء وی حلال او حرام تی مراد دی خبیث حرام او طیب حلال او فرمایا ندی برابر حرام او حلال یاد خبیث نہ مراد کافر دے طیب نہ مراد مومن نے یا د خبیث نہ مراد عاصی او نافرمان دے او طیب نہ مراد مطیع دے تابعدار او فرمایا نہ دے برابر حرام مال و طیب او پاک او حلال ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر ک تعجب کے چیتال ر ډیر والد حرام مال حرام مال کډېرمي خدا به برکت وي خیر پکېني فتق الله هذا الله نو يريږي يا اولل الباب اي خوندانو د عقلنو لعلكم تفلحون دې د پارا چې تاسو کامیاب شئ یا ایوہ الذین آمنو یا ایمان والو لا تسلو عن اشیاء تقوسون مکوید سسیزن مبارک ان تبدلکم کچر داخ کاراو سرگن کلیشی تاسو تتسو اکم نتاسو وخفکی و ان تسلو عنہاو کتپوس موکود دی سیزن مبارک خینا ینزل القرآن کم وقت چی قرآن نازلو لیشی تبدلکم ندا بتا سلخ کار کړشی عف الله عنها معفی کړی الله دا غمخ کی تپو شنونا والله غفور حلیم الله بخون کې او حلم وال صبرناک دے صحیح مسلم شریف کې آیات په تفسیر کې داراغری چلا وای تپو شنما کوي د سجن تا اللہ حبیب خلق و اللہ دربان حج فرض کرے نو حج کوئے نیو کس پاسے دو اقرہ ابن حابس وی ہر کال بحج وی دا اللہ رسول و نبی علیہ السلام چپ شسیو نوی تردی چی دا خبر دی کس دری پی ریوکا نو دا اللہ حبیب ورک آخر کیوی لو قلتو نعم لو جبت کزما د مبارک خلین روت الجهر کال بهج فرض وینو بیا بو واجب وی و هر کال بو وسن شی درله ضروری ما ترکتکم ما پریزې تر سوچې مو زه پریزم چې سمو بس پاغه عمل کوي تاسو نه مخ کې د دیو جن تباشیو چې ډیر ته پوښونه به د خپل پیغمبرانو نکول دا د مسلم شریف حدیث دی. د آیات د نزول وجه دا وا یا مسلم شریف کې راغلی باز خلکو بد الله حبیب نه تپوسونه کو نو د الله حبیب پریشان او شوزل منبر تر اوخته وینن چې څوک د ست تپوس کوي زبور توام نو خلق پیا رشو چې دا خدا الله حبیب په قهر غصه کړي. انس رضی الله عنه امام مسجد کې دا سي غیر چا پیر قتل هر سړی د سر نه صادر تاو کړي او جړلې یو کس د پلار نه بغیر به بل چا سره بلل شو ناو یا رسول الله من ابي قال رسول زما پلار سوغ دے قال ابو کا حذافه وی صاحبلار حذافه عمر رضی اللہ عنہ پوښ وی الله حبیب په غضب کې لدا کلمات وی رضوینا بالله تعالی ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیین موږ راضی یو چې الله مرب دے اسلام مدین نے او محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی دے نعوذ بالله تعالی من الفتن. الله د حبیب غصه کلا رشوا اوی فرمایل ما په خیر او شر کې د نن رزقون ته نه کتلې وی ګور دا مخامخ دیوار نه جنت او اور دیزه کې داوی صورت جوړ کړی شوی او ما د دیوار نه دی په لو کتل الله حبیب وای دام د مسلم شریف حدیث ته چې ویزای به محل ته پوښونه مکوي. اگر دا آیات یو دا پارا گن شان نزول کې دیشی دام دا علم تفسیر قواعد مفسرین ذکر کړي گن وجه گن واقعات دیو آیات دا نزول وجه کې دیشی قد سالها قوم بیشک تپوس کڑیو پا مثل دیو قوم سالها ایسا علا مثلها تپوس کڑیو پا مثل دیو قوم من قبلکم تاسو نمخ کی امتونو بمدا ست پوسونا کول ثم اصبحو بها کافرین ابیا گرزی دلیو پتین کار کون کی ورسمودیانو دناخی سوال کڑیو اے بیا قتل کا عذاب پر آگئے بی منگلب دے گٹی نو خروبا سے آو دی عیسیٰ علیہ السلام قوم حوارینو دمائی دی سوال کڑیو مائد نازل شو نو بیا پی گورا عذاب راغے ما جعل اللہ من بحیرت ند گرزول اللہ پتاسو حرامد بحیریو خنا ولا صائبت نو ند صائبیو خنا ولا وسویلت نو ند وسیلیو خنا ولا حام او ند حام اخنا. مونگ تفصیل دا آیات پا اصولو کی کڑے ہو دا کفارو نظریہ و بازی سیزونا حلال فزان حرام کڑیو چیغی کدا سلورم دی لکا دی آیات کی ذکر دی پورا دا بحیرتن فعیلتن وزن دے پمانا دا مفولتن دے و بحر اصل کې عربی کې شق توي دا تا په فراغ لې د فار د نقل کولو اسمیت تا دی مشرکان او با د بازي او خانو غغونو سیرل امام زجاج دا سی وای جاهلیت والا چې کله د وخي پینځه بچي بوښول ا پینځه واړه وسو مذکر اخرنه به مذکر نو دا غوک بے ولو سیرنو ابیا بیوی چوز بدا زب حکو امنا ادا دیبان سورلیم پا منگ حرام دا ادا بدو بود و خونم سوک نشڑی دیتے بحیروی تا دے امام زجاج قول لے امام قتاده دا چې وای وای چې کله پینځه بچی و دی یو یوخه پیدا شو نو پینځم ته به کتل چې دا مذکر دې کوم مذکر بو نو زبه به کوو خړو اک پینځم به مؤنثو نو دا وګونه به وسیرل اپرې به خسرې دوبا او هغه به بیا به اغن لشلا نو به پسور لیکولا سورلی حلال او فزان حرام کړ دوخه لشل حلال او فزان حرام کل یو حلال شه د حرام مرتبه تو رسولو دارنګي صاحب به ستوي صائبا دفاعلتن وزن لے من سیبتوہون ماخوز لے چیوش دغشان بیکار محمل پریزے دی بارک علماء ویداب یووخوا لس بچی بیرار لو لس وار اب مونیسو ندیب محمل او بیکار پریخوا سورلی بے پی نکولا اداغی بے اختبے نکٹ کول اداغی پی بے نسکل ندی تبدئی صاحب وی او وسیلہ غوا امام فرا وی چدا بے وگڑا وا و بچی بے راڑن یاد دی دا سی سید ابن المسیب رحم الله وی وی وسیله ست وی دا به یو خوا لداغی به یو زل مؤنث بچی پیدا شو بیا به مؤنث بچی پیدا شو فمنس کی به مذکر نو د دای به یو مؤنث بچی د بل سره پیوس ندا بهم د خپل خدایانو د پاره خوشی کا اسورلی د دې فائدې دې وختار سوی پسان حرام غنل او ها مغوخو چې داغه د شان بل سوخانی حاملې شوی د دې حماز وهره بس د خپل شا محفوظ او ساتل نبي پسورلی کو لان بچادو بود و خو نمن کولو د ځان نه یو دین دې مشرکانو جوړ کړو لیلہ الالمین وی ما جعل اللہ من بحیرت ندا گرزو لی اللہ پتاسو حرام د بحیری و خنا چی غکم ور تشلول سنخم جوڑکڑی ولا صائبت ندا ازاد پری خود لی شوینا ولا وسیلت او ندا پی وسکلی شوی سرا ولا حامن او نبچ شاوالا ولكن الذين كفروا لكن اكثر چې کافر دي يفترون على الله الكذبا جوړوي په الله درو واكثرهم لا يعقلون او ډېر پدوي کې لا يعقلون عقل لري اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين زمون طول خاتم في إيمانك الله مونتا زمون د ټول حاضرین او غایبین او والدین او تا استادان او تا اصول فروع او تا او مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي او سمر دینی دنیوي پریشانۍ دې الله دا ټول ختم کړي الله دا د خیر او برکت میاش را روانه را مونږ ټول ته د دې میاش کې خیر او برکات را نصیب کړي الله دې میاش کې د برکاتو نه مونږه محروم کړي با رب کریم زموږ ټول سینې د قران او سنت د علوم د پاره پرانیست د سمر بنین بنات او طلباء او طالبات تھی الله با عمل عالمان او عالمات تی جوړ الله زمون ظاهر باطن دا د شریعت مطابق کې په پورا پورا دین مونږ ټول ته عمل کول توفیق راکې الله ټول دنیا کې کمزه کې مسلمانان پریشان دي صد ټول امت هر قسمه پریشان دي کې پرون مونږ یو بیمار د پاره د صحت دعا غوښتوا بیگا وفات شو دعا ورته غوړی دا زمونږ په طالباتو کې وا سو کالې دل په ترجمه کړی شک عالم ابتدا کې مونږ سره وا الہ العالمین تو ورته بخنه وکې او څنګه حدیث پاک دے چې د طالب العلم فی سبیل الله وی او د زدا مرګ د شهادت وی الله تو ورته د شهادت مراتب ورکې او پسمندگانو ته الله صبر جمیل ورکې سمر بیمارانو د دعا درخواست کړي الله ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله د ټول مدارس او مساجد او د دین د ټول شوبو تر قیامت پورې حفاظت وکړي یا رب کریم د دې مدارس او ضرورت د غیب نه پوره کړي زموږ د طلباء او پلنګر کې کوم مسلمانان منډه تل دی وایي الله دا غیب او مال اولاد کې خیر او برکات واشه الله چا چې دا خدمتونه کول وفات دي ثور سره د رحم د کرم او د مغفرت معامله وکړي ځکه بعضې کسانو دا خدمت داسې کولو چې مونږ یې دېس نه خبرولو تیار شې به مونږ ته راړو الٰه العالمین ته دا غیب بدلی ورته په قبر او خیرت کې ورکړي بعضې کسانو زموږ د مدرسې سو کال خدمت وګو اوس په سمالی تکلیف راغله یا الله تو ورته مخ روانه کی او درش کې حلال دروازې ورته الله را کولاو کی هم مسلمانان وقتی طور سکه اسما زموږ د دې طلباء او په دې لنګر او د دې په دې خدمت کې منډې تړلې وای رب کریم د دې بدلی ولا ورکه الٰه العالمین د دې بدلی ولا ورکه وای غرغشتو بابا رحمت الله علیه و فرمایل غرغشتو کلی والا وتا وی تاسو د الله د دین د طالبانو خدمت کوي الله د چا بدله نه پریږي نن پټول چش کې د غرغشتو د علاقه غن ته راحت او خلق نشته ځکه د الله د دین د طلباء او خدمت کړي واغالا کې ډېری خوشنصیب وي چې د دینی طلباء او خدمت کوي او د مدارس کې الحمدلله د ټول امت مسلمه برخه دا او د ټول امت شریک مدارس دي رب دا ټول قائم او دائم ساتي څوک چې ورته څه قسم مکر فریب جوړي الله دا مکر او فریب دا غي نه راتاو کی ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي څوک چې د دین دشمنان دي یا د دین د دشمنانو معاونین دي الله موږ ورته دعا کوو ته ورته هدایت وکي او که نصیب کې هدایت ني نو الله آسماني او عذابونو یې هلاک او تباہ کړي بازی بیمارانو دعا بارکی ویلی اللہ تو ارت شفا ورکی اللہ تو ارت شفا ورکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب اللہ